Яплэнэрэшъ мылъкушхъуи ятэм хэсыкӏыгъэ хьакъышыкъухэм арылъыр. Арышъ тхьамэ нэшӏу щыфэныгъэкӏэ мы ӏофыр тэт пшъэ къыритхьагъэшъ тыгу дгъэкӏодрэп. Гъэбылъыгъэ емык ӏофхэми зэфэдгъазэрэп. Тхьагъэ пцӏыгъэкӏэ тызекӏорэп. Тхьам иущыӏэхэри зэӏэндыгъахьэхэрэп. Ау шъыпкъагъэр зэрэфэдгъэнафэрэмкӏэ цӏыф пстэуми агухэмкӏэ тызэрэдэным тхьамэ пашъхьэ тыщыпылъ. Ау къэбарышӏу дгъэӏурэр мынафэмэ кӏодыпӏэм игъогу тетхэр ары зэфэмынафэр. Шайтаным дунаим итхьам шӏэшхъуныгъэ зимыӏэхэм агухэр нэшъу шӏыгъэх. Арэщтэу зэфишӏагъэр Христосэу тхьам фэдэкъабзэу щытым ишитхъушхъо ихьылӏагъэ къэбарышӏум инэфынэу ахэмэ къатепсырэр амылъэгъунэр ары. Къэбарэу цӏыфхэм ядгъэӏурэр зэхьылӏагъэр тэрэп. Иисус Христос зиусхьанэу зэрэщытэр ары нахь. Дары Иисус игъогу тызэрэрыкӏорэм пае тыкъышфэлажьэ. Сыда пӏомэ шӏункӏыгъэм нэфынэ къыхэрэкӏ ыӏоу зыӏуагъэ тхьам инэфынэ тыгухэм къаридзагъ. А нэфынэм тхьам ищытхъушхъоу Христос ынэгу къыхэщырэр зыфэдэр тегъашӏэ. Ау мы мылъкушхъор тэ ятэм хэсыкӏыгъэ хьакъушыкъухэм фэдэхэм тыгухэм арылъэу тиӏ. Арэщтэу зыфэхъугъэр лъэкӏыныгъэшхо зиӏэр тхьэр арэу тэрмырэу нафо хъуныр ары. Лъэныкъо пстэумкӏэ чӏыпӏэ зэжъ тыраубытагъэм фэд, ау тыдэкъузагъэу щытэп. Тшӏэщтыр тшӏахырэп, ау тыгу дгъэкӏодрэп. Цӏыфхэм къин тагъэщэчы, ау тхьэм тизакъоу тыкъигъанэрэп. Чӏыгуми тытырадзэ, ау тыкӏодрэп. Тэт пхъэхэм ахэлъэу зиусхьан Иисус илӏэныгъэ къетэхьэкӏы зэпыт, Иисус ищыӏэныгъэ пхъэхэмкӏэ нафэу къэлъэгъуным пае. Сыда пӏомэ тыщыӏэ пэтэу Иисус тызэрэфэлажьэрэм пае лӏэныгъэр къытлъхьащы тызэпыт, Иисус ищыӏэныгъэ пхъэхэу лӏэщтхэм зэрэхэлъыр нафэу къэлъэгъуным пае. Арэщтэу лӏэныгъэр тэ къытхэлъэу ӏоф ешӏэ, ау щыӏэныгъэр шъо къышхэлъэу ӏоф ешӏэ. Шӏуэшхъуныгъэ сиӏэти сыкъэгущыӏагъ. Тхьам игущыӏэ тхыгъэхэм арыт. Ащ фэдэ шӏуэшхъуныгъэ тэри тиӏоу тыкъэгущыӏэ. Сыда пӏомэ тхьэу зиусхьанэу Иисус лӏэгъэхэм къахэзгъэтэджыжьыгъэм, Иисус тыгухэм арылъэу тэри тыкъигъэтэджыжьынышъ, шъо тыфигъусэу ежьмэ пашъхьэ тызэрэяуцощтыр тэшӏэ. Мырзэкӏэ зыфэхъугъэр ишӏуагъэ шъо къышӏэкӏыныр ары. Арэщтэу тхьам нэшӏу щыфэныгъэ цӏыф нахьыбэмэ анэсыкъэс, цӏыф нахьыбэми ищытхъушхо ашӏыщт, илъытэныгъэшхо къагъэлъагъузэ. Тыгу дгъэкӏодрэп. Арышъ тыгу дгъэкӏодрэп. Тпкъэхэр кӏодыхэ зэпытми, тхьам мафэ къэс тыгухэм арылъыр егъэкӏэжь зэпыт. Сыда пӏомэ джы гузэжъогъу макӏэу ыкӏи кӏакоу тызхэтым шӏугъэу къыхэкӏырэр гузэжъогъоу тызхэтым фэмыгъэдэшъун щытхъушхоу мыкӏодыжьыщтыр ары. Арэщтэу цӏыфхэм ӏофэу алъэгъушъухэрэм тяплъырэп, ӏофэу амылъэгъушъухэрэм тяплъы нахь. Сыда пӏомэ ӏофэу алъэгъушъухэрэр кӏодыжьыщтых, ау ӏофэу амылъэгъушъухэрэр мыкӏодыжьхэу къэнэжьыщтых.